Поп і папугай. Было сяло, у ім царква, ды дом папоўскі, а ў доме, як вядзецца, поп. І дзіва дзіўнае было б, каб ён не гроб. Тым больш, што бацця быў такоўскі, па барадзе казёл, па голасе казлоўскі. Бывала, в алтары, як возьме чарыцу малую, ды як закоціць алілую. Дык бабы плачуць, як бабры, за гэтыя святыя песні яму хоць плакалі, ды неслі. У гаспадарцы ў баці спор, яго не забывае паства, дабра. Жывёлы повін двор, кароўкі, свінкі, птаства. Чаго ў цябе, айцец Еўлампій, не хапае? Яму сусед памешчык гаварыў. Вось хіба толькі папугая. І папугая ён аднойчы падарыў, нібыта для таго, каб забаўляць папіху, хоць сам жа ён і забаўляў паціху. І вось пачуў аднойчы бог, ды што за ліха, пяюць удвох. А гэта перад службай поп трэніраваўся, і папугай пад лад прыстасаваўся. За спевы тыя какаду давалі смачную яду, дык лепш ён за дзячка стараўся. Цягнуў за бацем з той пары і кандакі, і трапары, і нават і жэ херувімы, адолеў ён за зіму. Так налаўчыўся папугай, хоць ты яму парафію давай. Святая птушка Бога славіць, пайшла гаворка паміж баб, і так жа добра, што магла б сама абедню правіць. А тут якраз, як на бяду, памёр раптоўна баця, пакінуўшы жалобу ў хаце ды папугая какаду, які, заўважце, ў часе адпявання цягнуў за іншымі надгробнае рыданне. Каму на вусны смерць прыляпала пячаць, таму без руху спачываць, ну, а жывым наўме жывое. Злюбіліся ўсе летым двое, ды вось бяда, няма каму звянчаць. Старыя раяць шлюб адкласці, а маладыя прагнуць шчасця, вось тут, як кажуць, і кукуй. Ды некаму прыйшла тут думка неблагая. Няма папа, ха, дык возьмем папугая, спяе ён, і сая лікуй. І вось жаніх той і нявеста сваё ў царкве занялі месца, каб шлюбны выканаць закон, даставіў сват у клетцы папугая і семак даў, няхай паласуецца ён, дык весялей мо заспявае. А попка з радасці такой, як гаркне, са святымі ў пакой надгробнае рыданне. Нявеста тут адразу гоп. Жаніх жа той магутнаю рукою дурную птушку з гроб, вось ёж цябе, нягоднік, супакою. І, як расказвае паданне, дастаўся попка кошцы на снеданне. Каб не маглі мараль як-небудзь перайначыць, я мушу байку растлумачыць. Паехаў быў вучоны нешта вет, аж у Амерыку за свет, і розуму такога там набраўся, аж нос яго задраўся. Вярнуўшыся і ён, як попка той, пачаў спяваць за упакой.